राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056। गीता जयंती 19 दिसंबर 1999। प्रातः लगभग 8:30 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवद गीता एक बहुत विलक्षण ग्रंथ है। इन विषय में जितना विचार किया जाए उतना ही करो वो भी कम होगा। इसमें भाव तरह तरह के उत्पन्न होते ही रहते हैं। जैसे भगवान अनंत है तो वाणी उसकी अनंत है ही। एक मापतोल वाला मनुष्य होता है उसमें भी कितनी विद्या है कितने गुण है उनका अंत नहीं आता। जो अंत अंत वाला मनुष्य होता है तो अंत वाले मनुष्य के ही भावों का अंत नहीं आता। जो स्वरूप से ही अनंत है उसे भावों का अंत कैसे आ सकता है। जो अपार भाव है अनंत भाव है यस्य निःश्वसितं वेदा जिस भगवान के निश्वास है श्वास वो वेद है। जो अप्रयत्न है स्वतः स्वाभाविक श्वास होते है वो वेद है। और गरुड़ पर चढ़ करके भगवान जाते हैं गरुड़ की पांखों से वेदों की ऋचाएं उच्चारण होती है। उस वेद का भी अंत नहीं। जो मुक्त पद्मादिश्रता भगवान के मुख कमल से निकला हुई है वे निश्वसित वेद स्वतः पाखों के स्वाभाविक ही वेदों का अर्थ है वेदों की ऋचाएं निकलती है। उन वेदों का भी अंत नहीं आता। कितने तरह से विद्या कितना भरा हुआ है जिसको जान नहीं सकते। वे स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मा स्वयं मुख पद्म से गीता निकले और उस विषय में भगवान ने खुद ने कहा जब अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने पूछा तो अनुविता का उपदेश दिया उसके 37 अध्याय है और बहुत विलक्षण किया परंतु उसको जानने वाले बहुत कम है। पता ही नहीं लोगों को कैसी है। उस गीता में भगवान ने कहा अर्जुन तैने गलती करी जो भूल गया कि मैं भूल गया महाराज पहले उपदेश दो। वैसा उपदेश मैं बार बार नहीं दे सकता। मैं योग में स्थित होकर के गीता कही थी। भगवान भी योग में स्थित होते कभी योग में स्थित नहीं होते ऐसी बात है। भगवान तो निरंतर ही योग में स्थित है। आत्मा का मैं विशेषता से कही, क्योंकि उस समय अर्जुन की जो अवस्था थी वो किंकर्तृ विमूढ था। छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए ये आवश्यक था, और दोनों सेनाओं को देखा तो दोनों सेनाओं को अपने कुटुंबी कुटुंबी किस दिन मरेंगे, तो अपने अपने कुटुंबी मरेंगे, इस तरह का मोह हो गया तो अर्जुन भी विमूढ हो गया। तथा में तमाम धर्म समूढ चेता, धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो जितना ही वो व्याकुल हुआ है और उतना ही असर भगवान पर पड़ता है, वो योग में सिद्ध है, उससे विलक्षण बातें पैदा होती है। सुनने वाले के जब भाव पैदा होते हैं तो कहने वाले के भाव स्वतः स्वाभाविक जागृत हो जाते हैं। वैसी व्याकुलता अनुभूता के समय नहीं थी, इस वास्ते वैसा गीता जैसा उपदेश हुआ नहीं हुआ। ये कोई भगवान की कमी नहीं है, सुनने वाले की उत्कंठा जितनी अधिक जोरदार होती है उतने ही कहने वाले के भीतर में भाव पैदा होते हैं। वे भाव वे भगत में ही होते हैं, और समय में कहते हैं हाथ की बात नहीं है। एक बात याद आ गई अचानक ही, बांकुड़ा में रहते थे सेठ जी, जब वहां से रवाना हुए कलकत्ते के लिए तो हरिकृष्ण जी साथ में आने लगे, तो माँ जी ने कहा अरे हरिकृष्ण और आप अठे हो तो फिर साथ जाने क्या जरूरत है। तो शेठ जी ने कहा कलकत्ते में जो भाव पैदा हो यहाँ नहीं होते, वो सुना वहां के मन में कमी थी अथवा नहीं थी, परंतु कलकत्ते वाले जितने प्रेम से सुनते हैं वो प्रेम होने से ही वे बातें पैदा होती है, वे अपने हाथ की बात नहीं है। तो सुनने वाले जितनी जोरों से उत्कंठा वाले होते हैं उतने ही भक्ता में विशेष बात है। प्रभु स्निग्ध शिष्य गुरु वो गुह बात होता, गुप्त से गुप्त बात भी जा अधिकारी प्राप्त होता है उसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, बड़ी बात बातें कर देते हैं। गुरु वो गुहे भी अत्यंत गोपनीय बात भी छिपा सकते नहीं। जैसे और बातों का पता नहीं पर दुकानदार भाई बेश जानते हैं कि आपके कपड़े का व्यापारी कोई आता है लेने के लिए, उनके सामने कपड़ा दिखा के नहीं ये कपड़ा है तो ठीक है दो तीन चार साल भेजिए इससे बढ़िया, और तो बढ़िया दिखा बढ़िया देखा पांच सात थान दे दीजिए, इससे बढ़िया कि बाहर दस दही नहीं था दे दीजिए। तो दुकानदार की ताकत है कि छिपा कर कपड़ा रखेगा कैसे रखेगा, जहां बढ़िया हो वहां पास आता और दे दो, आठ दस और दे दो, ये बात बंद दे दो। और है किस लिए, दुकानदार के पास में माल तो ग्राहकों के लिए ही है, ऐसे ही भगवान के वो महात्माओं के पास जो चीज है वो है तो वास्तव में संसार के लिए ही। क्या माँ के दूध से माँ पुष्ट होते हैं, माँ का दूध तो बच्चों के लिए ही होता है, कोई माँ के लिए थोड़ा ही होता है। ऐसे ही भगवान के भाव हम लोगों के लिए ही है, भगवान के लिए थोड़ा ही है, भगवान ही होते है ही मेरे भाव, मैं कमी आती ही नहीं कभी। परंतु सुनने वाले जो उत्कंठित होते हैं उस समय में जो भाव पैदा होते हैं, बिना उत्कंठा के वैसे भाव पैदा होते नहीं, वो हाथ की बात नहीं है, अपने बस की बात नहीं है। अर्जुन ने जो पूछा है काल पढ़ने दूसरों पता स्वभाव पृथ्वी धर्म संगोठ रहता निश्चित रूहित अंधे शिष्यस्ते हर साधिमान त्वाम प्रपन्नम। तीन बार कहा है साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैंने मेरे को शिक्षा दीजिए। तो भगवान उस समय में योग में स्थित होते हैं, योग वियोग में होते हैं, योग में हरदम रहते हैं, परंतु सुनने वाला जब उत्कंठित तो होता है तो भगवान विशेषता से बात कहते हैं। तो बहुत गीता में बहुत विलक्षण बातें आई है। कल मैं देख रहा था पांचवा अध्याय, उससे वृत्ति गई मेरी संन्यास और त्याग के विषय में, तीसरे पांचवें अठारहवें तीन अध्यायों में संन्यास और सांख्य के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किए है। पांचवे में कहा हुआ था यह शेष निश्चितम रूही दंडवे, जैसे श्रेय हो ये न श्रेय हो हम अपने आप। तीसरे में कहा, पांचवे में कहा, दूसरे में कहा यह श्रेय निश्चितम रूही दंडवे, यह श्रेय एति और एकम तन्वे पुरुषो निश्चितम, जिसे श्रेय हो कही है तो उन्हें कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों बात बताई। दोनों में एक बहुत विलक्षण बात देखी, भगवान का गेय नित्य सन्यासी हो वो सन्यासी जानना चाहिए जो न द्वेष न कंकृति। सजनों भाइयों बहनों हंधु यो न द्वेष न कंकृति, ये दो खास बात है। कल भी मैंने कहा था इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयो न वर्ष मांगे से तो यसे परिमंथे न। तो ये राग और द्वेष दो है, ये शत्रु है, ये अच्छा है ये मंदा, ये दो बात हर एक जगह जाते, ये दो बात है। द्वंद्वे विमुखता बहुत सुख दुख संगे, ये सुख दुख से दोनों से रहित, अच्छे मंद दोनों से रहित, अनुकूलता प्रता दोनों से रहित, जिसके अनुकूलता प्रमुखता बिल्कुल असर नहीं करते वो द्वंद्वरहित होता है। तो गीता के पास में कहा निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंदा तरमश्यत है, बहुत सुगमता से कल्याण हो जाता है जहां राग द्वेष नहीं होता। गेस नित्य सन्यासी उस कर्म योग को नित्य सन्यासी का यो न द्वेष न कांक्षती, राग द्वेष नहीं करता। राग द्वेष जिसमें नहीं होते हैं वो सुखम बंधात मुच्यते, सुख पूर्व बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कल एक बात मेरे मन में आई, ये बात आपको मैं सुना दूं। तो हमारा काम तो भाई पुस्तक पढ़ना, अच्छी बात आवे तो आपको सुना देना। उस बात है तो वास्तव में हमारे कल्याण के लिए, परंतु सुनाने वाले का मन होता है सुनाने का, तो भगवान सुनाने के लिए बताते हैं। तो निर्द्वंद आप हो जाए तो सुखम बंधात्र मुझे थे, सुख पूर्व मुक्ति हो जाएगी। ये द्वंद्व बंधन है, अच्छा और मंदा, ठीक और बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, जिसमें राग द्वेष और सुख और दुख होते हैं, इन द्वंद्वों से रहित हो जाए तो सुखम बंधा तो मुझे बहुत सरलता से बड़े सुख से मुक्ति हो जाती है। राग से आकर्षण होता है, द्वेष से विकर्षण होता है, तो आकर्षण विकर्षण ना हो, स्थिर रहे तो निर्द्वंद वही महाभाव सुखम बंधा मुझे रहे। और ये जो अहम भाव है, एक अहम भाव धातु होता है, एक अहम भाव जड़ चेतनी ग्रंथि होती है, तो ग्रंथि रूपी अहम है उसमें अहम राग द्वेष है। इसमें अगर राग अंश से हट जाए तो द्वेष हट जाएगा, द्वेष हटते ही एकता समता आ जाएगी, समता आते ही राग द्वेष रहित हो जाएंगे, राग द्वेष रहित ही मुक्त हो जाएंगे। खास बात है ये, मार्मिक बात है। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संजय गसंत अमूढ़ पद्म पंद्रह अध्याय में कहा न द्वंद्व ही महाभाव सोमया का और अर्जुन में आया है तो निर्द्वंद होता है। द्वंद्व दो है, दो राग द्वेष, राग द्वेष हर सुख शोक ठीक और बैठी इसमें बता हुआ है और बैठी ठीक में बैठी बैठी को छोड़ते छोड़ते सब आचरण ठीक ठीक रह जाते हैं तो आदमी से हो जाता है वो प्रेम हो जाता है फिर। तो अब आप मुक्ति चाहते हैं तो आपसे प्रार्थना है कि ये दो चीज जो राग और द्वेष होते हैं इसमें द्वेष उठा दीजिए। राग स्वयं रह जाएगा वो प्रेम का रूप धारण कर लेगा जब द्वेष साथ में नहीं रहेगा तो राग रूप राग नहीं रहेगा प्रेम रहेगा शुद्ध प्रेम पक्षपात नहीं रहेगा उसमें समता आ जाएगी। समता आते ही कल्याण हो जाएगा। भगवद गीता का आरंभ से अंत तक देखा जाए सबसे श्रेष्ठ समता का होता है। सिद्ध पुरुष के लक्षणों में समता आ गई दूसरे नहीं आए तो परवा नहीं समता पर कल्याण हो जाएगा। अगर सब लक्षण ऐसा आ गए पर समता नहीं है तो गीता उसको सिद्ध पुरुष ऐसा साच पेड़ नहीं देती। समता आ जाए क्षमता राग द्वेष रहित होने से होती है तो राग द्वेष रहित होते ही आप मुक्त हो जाएंगे स्वाभाविक सत्य ही मुक्त हो जाएंगे। राग द्वेष रहित होते ही ऐसी एक विलक्षण रीति है। अब ये बात है राग द्वेष रहित कैसे हो तो ऐसे करो सर्वभूत हितरता ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हितरता। आप हरेक काम में दूसरे घटिया होगा जिस तरह से मैं ये काम करूं तो मेरे क्या फायदा इस जगह मेरे क्या फायदा इस जगह मैं ये काम करूं तो दुनिया का क्या फायदा ये जगा दो आप सबका हित किसमें है सब दुनिया मात्र कल्याण कैसे है सबका हित कैसे होगा ये आ जाएगी आपकी बात तो ठीक हो जाएगी गर्दन हो जाएंगे। सबका हित कैसे हो उमा की उमा संत की है बड़ाई मंद कर जो करे भलाई। संतों में ये बड़पन होता है। रावण ने लात मारी भाई विभीषण को लात मारी कि तेरी सम्मति है तेरी सम्मति से मेरा गांव जल गया। तुमने कहा कि दूध को मारना नहीं चाहिए देख जिसे क्या दशा हुई छठ मैं ले जा होता उसको नीति उसको नीति कर उसे घर में जा सुनी बमपुर परिसर से पी थी मेरे शहर में रहता है और तपसी से प्रेम करता है तो विभीषण के मन में एक स्वार्थ भाव भी आया। तू राजा बना बैठा है तेरा भाई मैं मेरे रहने की जगह भी मेरे नहीं है मामापुर बसी मेरे शहर में रहता है तो मेरे रहने की स्थिति मेरी नहीं है तो मन में जोर आया इसमें आकाश में रच गया रावण की नगरी में पैर नहीं रखा तेरी जमीन पैर नहीं होगा यही पार था। इस वास्ते भगवान से मिलते ही भगवान ने आओ लंकेश लंका का बालक बना दिया समुद्र में डाल दो राज्याभिषेक कर दिया तब लंका में गया। तो कहा रावण ने और विष्णु ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है प्रथम मैं वासना रही महाराज आपके दर्शनों से वो बह गई वासना रही वो वासना थी मन में कि मम पूर्व बसी तू तो राजा बन बैठा है मैं भाई तेरे रहना है हमारे जगह ही नहीं तेरे बस में रहता हूँ तो ये सब मन में आया महाराज वो मेरी बह गई भगवान ही तेरे बह गई मन मेरे रह गए, मैं राजा बनाऊंगा तेरे को। तो राजा बना ही दिया। तो बात ये कि राग द्वेष दो चीज है, ये मानने वाली है। वो राग भगवान के दर्शन से मिट गया, श्रद्धा आ गई। तो भाइयों से बहनों से कहना है, गीता जैन देगा उत्सव मनाना, तब सफल होगा जब अपना राग द्वेष मिटा दे। राग और द्वेष, हर शोक ठीक और बैठी ये मिट समता आ जाए। राग द्वेष से उठ जाओ, इसमें शू उपाय है। क्या अच्छा और मंदा दो काम है, जब मंदा काम बिल्कुल ना करे, अच्छा काम करते जाए तो फिर अच्छा अच्छा होते, अच्छा ही बड़ा रह जाए। केवल अच्छा बड़ा गलत हो जाएंगे। मनुष्य मात्र में अच्छे गुण रहते हैं, कोई ऐसा मनुष्य आपको मिल नहीं सकता, कसाई भी, कि जिसमें गुण ना हो। कसाई सबको मारता है, अपने माँ को, अपने भाई को, अपने स्त्री को, अपने पुत्र को मारता है। उसमें दया रहती है। कसाई क्रूर आदमी हो, देवी संपत्ति के गुण से रहित कोई मनुष्य होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं भगवान का अंश है। तो उसमें सीमित गुण तो रहते ही है। ये गुण सीमित न रहेगा, असीम हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी, दुर्गुण दूर हो जाएंगे, उनमें क्षमता आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। क्षमता श्रुति सिद्ध है। एक बात याद रखने की है, मैंने कहा कि हम लोग समझते हैं कि हम संसारी है और मुक्ति विलक्षण है, उसको प्राप्त करेंगे। ये नहीं है, मुक्ति अपनी है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है। होती है वो चीज अनादि होती नहीं होती, उसको अंत हो जाएगा। इस वजह से मुक्ति होती है तो फिर मिट जाएगी। मुक्ति सत्य है, संपूर्ण जीवों की मात्र की मुक्ति है। केवल राग द्वेष के कारण से बंधन हो रहा है, उनमें भी एक द्वेष है, ये विशेष है। अगर शीर्ष से आप विचार करिए और साधन करके द्वेष वृत्ति को सर्वथा मिटा दे, राग मिट जाएगा। और राग मिटा दो, द्वेष मिट जाएगा। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा, पांच क्लेश है। उसमें राग और द्वेष है, राग पहले आता है वो मिट जाएगा, क्लेश मिट जाएंगे। क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। तो मंद से रहित हो जाएंगे, सुखो मंदा ब्रह्म चेते। जितना जितना राग द्वेष कम होता है उतना जल्दी मुक्ति हो जाएगी। जितना जितना राग द्वेष जिसे कम है उतनी उसको शांति मिलेगी। ये नियम है, कभी नियम ये भंग होता नहीं, मिलेगी जरूरी। सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। आप बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बहुत अच्छा है, परंतु खास राग द्वेष पर ध्यान दीजिए, राग द्वेष मत तोड़ दीजिए। राग होता है एक में एक द्वेष हो जाएगा, ये ऐसा है, एक नियम है। जब राग से प्रेम हो जाएगा फिर द्वेष नहीं रहेगा, वो प्रेम ना रूप हो जाए प्रेम का। अच्छे गुण धारण करो, अच्छे अच्छे देवी संपत्ति मोक्ष आयो, देवी संपत्ति आप गिनो तो मुक्ति हो जाएगी। देवी में सदगुण है, सदगुण ऐसा दुर्गुण नहीं रहते, और दुर्गुण सदगुण दोनों रहते से द्वंद होता है। परंतु सदगुण केवल होने से उनमें राग नहीं रहता, प्रेम हो जाता है। इस बात से सदगुण है इनको से धारण करो तो आपके बहुत सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। द्वेष अगर थोड़ा भी रहता है वो बंधन करता है, बांधता है। इस वास्ते सरलता हृदय सरल सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और दास कहा है धराशा करे तुको कहा विश्वासा। और भगवान का बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण भस्म में भाई ऐसे राग देश से तो मुझे भस्म हो जाता हूं मैं बहुत कथा बढ़ाई क्या कहूं राग देश न हो कमल गांठ मन में नहीं सबसा सर्व स्वभाव नारायण उस भगत के लगे किनारे नाव किनारे नाव किनारे लग गई सुख बंधन पहुंचते सुख पूर्ण बंधन से मुक्त हो जाता है सुख बंधन पहुंचते ऐसी विलक्षणता है इसमें। इस वास्ते जहां तक पढ़े भाइयों से बहनों से कहना है आज हम गीता जयंती मनाते हैं तो जयंती का उत्सव मनावे उसमें ये राग द्वेष उठा दे प्रेम हो जाए प्रेम जहां द्वेष हटा राग प्रेम में बदल जाएगा राग राग नहीं रहेगा राग नहीं रहेगा अच्छाई अच्छाई आप में रहेगी अच्छाई अच्छाई बुराई बुराई मिट जाएगी अच्छाई रह जाएगी तो मानेंगे नहीं वो राग द्वेष मानता है और फिर अहंकार में ये चिड़ी अहंकार है अहंकार के मूल में राग द्वेष है ये राग द्वेष मिट जाए और आप ठीक तरह जानो इस बीमारी का पता नहीं लगता बीमारी कहाँ है तो ये बीमारी है द्वंद्व में द्वंद्व विमुखता सुख दुख संगीन है इससे रहित होता है गति अमूढ़ और मूर्खता नहीं रहती उसका। इस वास्ते अपने इस पर विचार करो कि अपने निर्द्वंद होना है राग द्वेष रहना ही लिखना ही नहीं है उम्र भी नहीं रखना है। आपका पक्का विचार हो जाएगा तो आपकी सिद्धि हो जाएगी कोई संदेह नहीं है क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है मनुष्य शरीर का उद्देश्य भी मुक्त होना है तो भगवान वो तीन सब तैयार कर देते एक मार्मिक बात है। भगवान ने जब मनुष्य शरीर दिया तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार दिया तो अधिकार दिया तो मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य में पालन करने की योग्यता दी कि जिससे ये राग द्वेष रहित हो सकता है। मनुष्य मात्र तो मनुष्य बने हुए हैं राग द्वेष रहित हो सकते हैं क्यों मुक्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है और या तो उस मुक्ति की सामग्री भी भगवान ने दी है ऐसे नहीं मुक्ति का अधिकार तो दे दे ऐसी सामग्री ना दे ऐसी भूल भगवान की नहीं होती वो भी दिया है। लोग कहते हैं गुरु महाराज होगा गुरु महाराज संकेत करेंगे केवल बता देंगे बात असली बात है वो आपके भीतर ही बैठा है भाव भीतर है विराजमान है उसी को जागृत करते हैं। गुरु संत महात्माओं की बातें सुनी है वे देते नहीं है कुछ देते नहीं है शिष्य के ऐसा ही भाव है गुरु महाराज दिया है ऐसा भाव होता है पर तो उसी बात में ऐसा नहीं होता हम उद्धार करने वाले हैं हमने उद्धार किया है ऐसा भाव होता ही नहीं वो खुद गई आने आपको एक स्थूल बात बता मैं वैसे लोग भाई बैठे हैं तो आंखों में जोड़ आप जानते ही हो धरा जोड़ देते हैं और जोड़ जगाते हैं परंतु मैं सबसे पूछता हूं गुरु जी ने पहले आपको जोर सिखाई उस समय क्या अंक सिखाए वो कोई बता सकता है कोई भी आप मुझे बताओ कि इन अंकों से मैंने जोर सीखी ये अंक गुरु जी ने बताए और ये जोर सीखा मैंने उस अंकों से मतलब ही नहीं है अंकों से मतलब नहीं है युक्ति बताना युक्ति दो अक्षर है तो एक सरूर दिख दो, एक लगा दो हाथ का वो लगा दो चूल्हे में, दूसरी पंक्ति में जोर जाएगी। तीन अक्षर आ गए तो एक लिख दो, दो अक्षर जोड़ दो वो लगा जाए थे ठीक जोड़ बैठ जाएंगे। तो जोर जैसे बताते हैं वो ज्ञान आप में खुद में है, वो खुद ज्ञान को जागृत करने के लिए अंग बताए। इसी तरह से संत महात्मा भी योग बताते हैं, इस तरह से करो अब उठी बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस केवल ख्याल करता, ख्याल जोर से गत बताए, अंक बताए, जोर से कोई कोई कोई नहीं बता सकता। बताओ बताओ कोई जोर बता दे, हाँ कर देता जोर। जोर में जो अंक लिखे हैं वे केवल संकेत मात्र है, वे अंक कोई काम के नहीं है, काम संकेत है युक्ति की तरफ, इतने भी ध्यान दो। ऐसे कहा जो राग द्वेष होते हैं तो राग मनुष्य है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा क्लेशा, ये पांच क्लेश है, उसमें राग है ये खास जड़ है। अस्मिता मिट जाएगा, अविद्या मिट जाएगी, ये दूर हो जाएगा जब निर्बंध हो जाए, निर्बंध राग द्वेष रहित हो जाएगी तब, तो वो राग मिट जाएगा। क्या करो, द्वेष मिटाओ। किसी भक्ति के साथ द्वेष है, बड़ा भारी आहित है अपना, दूसरे का नहीं है खुद का, वो परमात्मा की प्राप्ति के एक बाधक है, परमात्मा के मार्ग में बाधक। इस वास्ते द्वेष वृद्धि मिटा दो। देखो आप देखो कितना काम होता है सरलता से, बहुत सरलता से काम है। निर्बंध हो ही महाभाव सुख बंधन समझते, सुख पूर्व बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्बंध हो जाता है। निर्बंध होने के लिए मैं केवल द्वेष मिटाना है, अरे फायदा कुछ भी नहीं है। आपसे मैं जोर देकर बात कहता हूं, द्वेष से फायदा क्या होता है, द्वेष छोड़ दो क्या नुकसान होगा, बिल्कुल द्वेष छोड़ दे नुकसान नहीं होगा, द्वेष रखे फायदा क्या होता है, खूब विचार करो, कोई फायदा नहीं, सिवाय बंधन के कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। द्वेष बिल्कुल मिला तो मुक्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी सदा के लिए। इस बार से कहा कि ते ब्राह्मण विवाह में वह सर्वभूत हिति रहता, द्वेष मिटने का क्या हित हित रहता, द्वेष होता है तो वह कम से कम उपेक्षा हो जाती है, जानना नहीं हित रहता, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनको भगवत प्राप्ति कैसे हो, उनकी मुक्ति कैसे हो, तो सर्वभूत हित रहता, हमारी रति हमारी प्रीति उसके हित में हो, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, चुपचाप कहने की जरूरत नहीं, संसार में डुकी पीटने की आवश्यकता नहीं है, ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, सुख बंधा समझ सुख सुख पूर्व सुखों में मुचिता का विशेषण है, क्रिया विशेष है, सुख पूर्व मुक्त हो जाएगा आनंद से, निर्दंदो ही महाभाव सुखो बंधा समझते, गृह से नित्य संन्यासी यो न द्वेष न अंग से, उसको नित्य संन्यासी समझ रही है, राग द्वेष जिसके है वो नित्य संन्यासी नहीं है, जब तक राग द्वेष है तब तक संन्यासी नहीं है, निर्द्वंद होने से होगा। और ये नित्य संन्यासी कर्मियों की प्रशंसा करिए भगवान ने, तो कर्मियों के द्वारा दूसरों का हित करो, कम से कम कम से कम कम से कम अहित किसी का किंचित मात्र भी ना हो, देखो फिर आनंद, करने की जरूरत नहीं, लोगों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, भीतर से राग द्वेष निवृत्त हो जाए। गीता जयंती का उत्सव मनाना सार्थ हो जाएगा एकदम। अपने से रहित होना है। देखो आप तैयार हो जाए तो भगवान सहायता करते हैं, जितने महात्मा हुए हैं, जितने हैं और जितने होंगे सब हमारे साथ हैं। जितने महात्मा हुए जितने हैं और अगर ही होंगे सब हमारे साथ हैं। धनी के साथ धनी आदमी साथ नहीं होता, ये सदाता है द्वेष करता है। संत के साथ संत समझा होते सदा, दोनों बड़ी विश्व रीति। धनी आदमी चाहता है दूसरा धनी न बने और संत पुरुष धनी से संत बने, दोनों को भाव में बड़ा अंतर होता है। वे भी ऊंची पद में, वे भी फंसी होगी, धन से ऊंचा हो गया, वो मुक्ति से ऊंचा हो गया। पर धन से ऊंचा कैसे, धन है सीमित, इस वास्ते ईर्षा होती है। ये असीम सब ले लो, सब सब मौजी मौजू से कमी होती ही नहीं किसी तरह से। इस बात से जितने संत हुए हैं और जितने हैं और होंगे सब हमारे पक्ष में, सब हमारे पक्ष में है। हमारे पर कृपा करते हैं, कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। योग खूब का मानिए समझ तुम योग उचित है, सब ठीक हो जाएगा। भीतर से राग द्वेष हटा दे, इसमें द्वेष वृत्ति खराब है। एक द्वेष वृत्ति किसी के साथ किसी मात्र भी नाम मात्र की न रहे। कहने की जरूरत नहीं, प्रसिद्धि की जरूरत नहीं, दूसरा कोई कहे कि न कहे नहीं, अपने भीतर देखना कि हमारे भीतर कुछ है क्या। अगर थोड़ा बहुत ही राग द्वेष है तो भैया मुक्ति नहीं होगी, बाधा हो जाएगी। इस वास्ते अपने हृदय को खूब टटोल करके साफ करो, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अगर गीता जयंती का उत्सव मनाना सफल हो जाएगा। सार चीज है, सार चीज मेरे जिंदगी से आते आगे तो सब व्यवस्थित हो, कार्यकारी भूषितों को उसमें भूषित आता है, वो को विषय नहीं मारे, सुखम अंदाज में पहुंचते हैं। अपने उम्र में करना क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना है और द्वेष वृत्ति मिटाना है। रात और दिन में से लग जाओ पीछे और भगवान के नाम का जप करो, प्रार्थना करो, भगवान की कृपा करने को तैयार, संत महात्मा की कृपा तैयार, सब ही कृपा एकदम करते हैं और उसकी सारा सहारा लो, सब हो जाएगा। खास चीज है, खास तो ये सबरी मत दे लो, ये मारे मन तेरे राग द्वेष हर्ष शोक सुख बंधन प्रमोचित है, सुख पूर्ण बंधन से मुक्त हो जाएगा। गीता पढ़ना सार्थक हो जाएगा, गीता का अभ्यास सार्थक हो जाएगा, अपना जन्म सार्थक हो जाएगा, मध जन्म सार्थक हो जाएगा। मध जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति ही नहीं हुआ है। देखो दो तरह बात आती है, एक बात ऐसी आती है कि प्रक्रम से सब सुना भोगते भोगते भोगते मन शरीर आ जाता है क्रम से, तो उसमें लिखा है संतों ने लख 84 भुगतते बीत जात जुग श्यार, सदयुग त्रेता द्वापर कलि श्यार जुग बीत जाते हैं, मन जन्म नहीं आता। तो क्या कब करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सुने, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने ये स्वभाव बताया भगवान का, बिना हेतु सुने कृपा करने का स्वभाव। और वे कृपा करते विशेष कृपा करके मनुष्य देते, तो डबल कृपा हुई। तो वो कृपा करके मनुष्य दिया तो मनुष्य के लायक काम करेंगे और सहायता नहीं करेंगे? क्यों दिया मनुष्य आपने? मनुष्य क्यों दिया? जब कल्याण के लिए मुक्ति से दिया तो कल्याण करेंगे, चेष्टा करेंगे तो सहायता नहीं करेंगे? जब भगवान ने मनुष्य दिया ही कल्याण के लिए, सदा फिरत सदा माया कर प्रेमा, कादर कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब करी करुणा न देही, देती इस बिना हेतु सुने ही। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं। ये जितने मनुष्य ही बने भाई हो चाहे बहन हो, मात्र मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। कैसे ही दुर्गुणी दुर्घटता ही हो, परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। चेत करेगा बड़े बड़े सदन कसाई है, कसाई गायों को मारने वाले कल्याण हो गया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए खुली बात है, खुली सबके लिए। और मैं समझता हूं आपके हृदय में ऐसा नहीं कि सबसे अधिक पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैंने कोई पुण्य है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं मान सकता। अभिचेत से पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, सर्वेभ्य पापेभ्य पापेभ्य करने पर मैं सर्व बिगड़ ही जरूर गई। पापेभ्य वो उस है ही, फिर भी सर्वेभ्य पापेभ्य भय पापकृत और पाप के तर पाप के तम सर्व ज्ञान प्रेरणी, सबों की आत्म नौका बन जाएगी। पापी से पापी को भी केवल आप तैयार हो जाए, केवल सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अविनाश है, तभी करोड़ों जन्मों के पाप एक से दूसरे नहीं। सन्मुख हो जीव हो जब ही, अब भगवान की तरफ भैया, अब जो कुछ हो गया सो हो गया, कर दिया सो कर दिया, बीत गया सो बीत गया, अब परमात्मा की तरफ जाता है। और हमारा काम नहीं, काम एक ही है। तो सर्वों को जीवों को जब ही जन्म कोटि अविनाश ही, तब ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते, करोड़ों जन्म के पक्का विचार हो जाएगा। मैं बस चलता है, सुना है नहीं? एक पापी आदमी था, कथा सुनाई भी, नई बात कहां से लाए हुए सुनाई भी है, फिर भी सुना देता हूं, याद आ गई। एक आदमी ने हत्या की, हत्या करते करते करते सौ में एक राबा की निदान में क्या हत्या करी, मन सौ उस मन में हुआ दुख, तो कोई कल्याण कैसे हो? तो उसने सुना कि कल्याण संत महात्माओं की कृपा से होता है। तो एक संत रहते थे, उनके पास वो जाने लगा, तो एक ब्राह्मण जनता मिले, कहाँ जा रहा है, कहाँ के अपने कल्याण के लिए जा रहा हूं, तो कल्याण कैसे करा? तो भजन ध्यान करता है कि नहीं करता हूं? वो बात अपने कहते कहते कह देंगे, निदान में मनुष्यों की हत्या करी है मैंने, ये बात तो उसके मुंह से निकली। और उसे कह राम राम राम राम राम राम राम तो आएगी नहीं, उसको मार दिया, पूरी हुई सौ संख्या पूरी हुई। और घबराया कि मैं तो चाहता हूं कल्याण, पर आदत कैसी पूरी है जो सौ संख्या पूरी हो गई। फिर गए संतों के पास, बात सुनी जैसे मैंने, तो उनके पास जाता जाता जाता क्या किया कि वह संत अखबात कह दी ब्राह्मण देवता कि तेरी उम्र थोड़ी रह गई है। तो जोर से चलते चलते चलते संत महात्माओं के नजीक पहुंचा, आखिर गया प्राण चले गए, संत के दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं कर सके। उद्देश्य केवल मुक्ति का, कल्याण का उद्देश्य गया, प्राण ले गए। तो जमराज के दूत आए, साथ में पार्षद आए। पार्षद कैसे, इसका ध्येय क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, कि 100 हत्या करिए मनुष्य, मनुष्य में हत्या करिए इस जन्म में 100। कहते किसी गरीब बेटा ध्येय क्या है, ध्येय महात्मा के पास जाना, उसी कल्याण हो जाए, इसका ध्येय है। तो ध्येय है रात ने प्रभु चित चूक किए की, अरे करे तो सुनो तो 100 बार ये की हृदय की क्या बात है, क्या पाप करना चाहता है, क्या पापी रहना चाहता है, ये मुक्त होना चाहता है, संतों की इतनी दृष्टि है, संतों की दृष्टि तरफ तैयार मरा है। पार्षद ले गए महाराज में तो तू तो उसे सुना करके अजामे तो 6 महीना से मुक्त हुआ, उसको जल्दी ले गए। तात्पर्य क्या है, सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कूट अग्नाशय तब ही खुनो जन्मों के पाप दंश हो जाते, कद के सन्मुख हो जाए। सन्मुख क्या कहो, मेरे को किसी से मिलना नहीं है, कुछ काम करना नहीं है, हमें केवल कल्याण करना है, केवल महात्मा की तरफ जाना है, केवल ये भी थे, केवल केवल। और ग्लानी हो गई कि एक ब्राह्मण को पूछा, प्रेस आ गई तो मेरे स्वभाव से 100 से क्या पूरी हो गई, अब क्या करूं, जान हो गई मन में जलते हुए, इतने उम्र कम रह गई। तो सज्जनों सच्चे हृदय से लगन लगने पर देरी नहीं लगती, अनंत धर्मों के पाप है, अनंत जन्मों के वे सब आप सोच रहे। दीपक होता है, अग्नि होती है, वो रुई को जलाती है, तो शेर भगनी शेर भर रुई हो तो अग्नि कितनी चाहिए, कि शेर भर है रुई तो पाव भर अग्नि चाहिए, ये पाव या एक रही। अरे शेर भर है, कि तुम शेर के होंगे मन भर हो तो क्या हुआ, अरे 100 मन हो तो क्या, 100 मन के लिए एक देश रही, शेर भर रुई के लिए एक रही, अरे 100 मन रुई के लिए एक रही। अरे एक साई नहीं, वो तो रुई खुद लग रही, आग बन जाएगी खुद ही, लगेगा पता ही नहीं लगेगा, खुद ही आग बन जाएगी, सब आग बन गई, सब आग खत्म कर देगी खुद ही। इसी तरह से जब सच्चे हृदय से प्रसाद हो और भगवान की तरफ चले तो कितना भाव है कितना है मापदोष नहीं रहता। मूल में परमात्मा का सो याद रखो, आजकल विशेष कहता हूं मैं, सब जितने सब भगवान अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, चेतन अमल अमल अमल अमल चेतन अमल शैल सुख राशि शैल सुख राशि, मूल में वो चीज है। ये आप कितने जन्मों में आए हुए आगंतुक आगंतुक सब भस्म हो जाएंगे, कितनी बढ़िया चीज है। केवल एक विचार हो जाए कि राग द्वेष को बिठाना है, कुछ भी हो जाए अब हमें तो इस जन्म में आप ये काम ही करना है, तेरे भावे जो करो भलो करो संसार, नारायण तू बैठे अपना भवन बाहर। बहुत दिन हो गए सत्संग करते हुए सुनते हुए, अब तो बस अब बहुत दिन नहीं लगेगा, अब विचार कर दिया एक बात पर भी, गीता जयंती आज जीवन लगा दिया भगवान के लिए, आप विचार करो। कई कई बार विचार किया, कई बार विचार नहीं, अब एक बार विचार है, कई बार विचार नहीं होता। एक सज्जन मिले थे, वो कहो मैंने कई महात्माओं से मिला हूं, अरे कई महात्मा मिल कर मुर्दा थोड़े उठाना है, कल्याण करने मुर्दा उठाना है, कई आदमी मिलकर उठाएंगे। एक आदमी कहते सैकड़ों हजारों कल्याण कहो की जरूरत है, कई मिला तो इसमें एक नहीं मिला, अरे एक मिला तो कई मिलेगा नहीं, अरे कई मिला तो एक नहीं मिला, एक मिल गया तो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कैसे मिलेगा, क्यों जाएगा? हम भिक्षा के जाओ, एक से रोटी भर जाए, क्यों जाओ? कैसे हमें तो अपना पेट भर रहा है। एक आदमी 100 का 1000 का कल्याण कर दे, अरे रुई खुद सहायता करती है दिया सुराई की, और रुई की सहायता नहीं करती, करती रुई तो शत्रु है, शत्रु सहायता हुई खुद रुई जो 100 गुण तक पहुंचे, एक जगह कहां तक पहुंचे बेचारी, शेर में नहीं पहुंचती, शेर में भी ये दिया नहीं पहुंचती। ऐसे हुआ सब भगवान की कृपा है सज्जनों, भगवान की कृपा, जासु कृपा नहीं कृपा आखाती, भगवान की कृपा ऐसी है जो वो तृप्त नहीं होती हो। 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000, 10000, 7 लाख, 10 लाख तृप्त नहीं होती, कृपा नहीं आगाती, कृपा तृप्त नहीं होती, इतनी कृपा वो इतनी कृपा नहीं कृपा आगाती आगाती थी। ऐसे परमात्मा के रहते हुए दुख पाओगे, मुंह पर तो दुख होगा, हमारे देवाप है देवाप है, ये भगवान से बड़े हुए हैं और सभी कोई बहुत प्रबल है, भगवान की कृपा है, बहुत हो गया प्रधान हो गया, भगवान की कृपा हो गई। सजनो मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा सोच मस्त हो जाओ। असली गीता जयंती ये असली सदा के लिए मोक्ष हो गई वैसे, क्यों विचार हो जाए, क्यों विचार, आप कैसे है कैसे नहीं बोलिए, कैसे है कैसे नहीं विचार करो, परमात्मा गणेश मूल में ठेठ मूल में परमात्मा गणेश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज समराशी मूल में, मूल में आगंतुक दोष है, मूल में परमात्मा गणेश साक्षात साक्षात स्मरण है। ईश्वर संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरू, संतों ने कहा से राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालिका मरे ना मारा जाए, अविनाशी बालिका न मरते ना मारा जाते, मारे मारा जाओ कैसे, राम मरे तो मैं मरू, राम जी तो मरे ही नहीं मैं मरू कोई गले, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए बलाए मना का अनुमान नहीं है, अविनाशी का बालिका मरे तो मरा जाए, हम भगवान के हैं, भगवान के सजनों याद रखो, भगवान के हैं, भगवान के हम आया भगवान के। मैं तो इस बात के जोर से आपको सुनाई थी, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मस्त हो जाओ भगवान हूँ, जैसे दिशा दिया नहीं माँ आ गई, अरे मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, बाल कितना खुश हो जाता है, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, भगवान जैसी कोई समर्थ है माँ, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ कृपा होगी भगवान ने, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कोतोऽन्यालोक त्रयेभ्यः प्रभावः, त्रिलोक में भी अमित प्रभाव वाले आप ही हो, न त्वत्समोऽस्ति आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, ऐसे परमात्मा वो हमारे, हम परमात्मा के, अमित प्रभाव जिसका प्रभाव अमित है, मिट्टी नहीं, अमित प्रभाव, अमित प्रभाव, अप्रतिभा प्रभाव, अप्रतिम ऐसे भगवान काम है। इस वास्ते भाई और बहनों को उत्साह करना चाहिए। तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता राम मत राम चंद्र स्वामी राम मत सका राम चंद्र सर्वस्वामी राम चंद्र दयालु तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सका तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें तुम्हें सर्वम देव देव है।